Şek orucu ne ki bu caiz değil. Bu tutulmaz. Böyle bir oruç yoktur. Yani bugün eğer Ramazansa Ramazan'ın biri değilse nafile şeklinde bir oruç şekli yoktur. Evet. Başka emzirme konusunda önemli 5 aylık kızım var. Hanım hala emziriyor. Emziriyorsa hiç sıkıntı yok. Yani kendi durumuna bakar, çocuğunun durumuna bakar. Dilerse iftar eder. Bir gün boyunca yani işte şu anda galiba 10 lira veya 15 lira civarında bir her gün için. Bir fakire doyuracak kadar şey yapar. Sadaka verir. Onu her gün için mi yapacak hocam? Tabii tutmadığı gün için. Ama yani 30 gün tutmadı, 30 gün boyunca verir. Hocam o ayetin sonunda da tutarlar sonlar için daha hayırlıdır diyor. Yok, o yolculuk için de olur. Hasta ve yolcu istedemiyor mu o ayetle? Yok. Hastayla kalkmıyor mu? Yok, bu olmaz. Yani o da onun gibi hastalık oluyor gibi. Evet, evet. Bir de şu var, Hüseyin hocama duralım.